Zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 19 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 miejsc przeszukali agenci CBA w związku ze śledztwem dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy oświadczeniach majątkowych prezesa NIK-u. Marian Banaś uważa, że to bezprawne działanie. Kampania prezydencka trwa już na dobre. Andrzej Duda przedstawił swój sztab wyborczy. Władysław Kosiniak-Kamysz walczył o głosy w Świętokrzyskiem. Władze w Londynie przedstawiły szczegóły zmian w sprawie imigrantów chcących osiedlić się na wyspach. Agenci CBA przeszukali dziś 20 miejsc w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych prezesa NIK-u Mariana Banasia, w tym jego mieszkanie, gabinet oraz mieszkanie jego córki. Zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń mówi, że akcja służb to pokłosie dwóch kserokopii umów, do których dotarli śledczy. Podpisanych przez Mariana Banasia i przez inną osobę, które w zasadzie są jednobrzmiące, natomiast różnią się wysokością wskazanego miesięcznego czynszu dzierżawnego. W jednym przypadku jest to kwota 4000 zł, w drugim przypadku kwota 8000 zł. Zatem ustalenia takie powodują konieczność poszukiwania oryginału umowy, a także umożliwiają wywiedzenie, iż mogą istnieć inne umowy sygnowane przez te osoby. Zdaniem prokuratury przeszukania odbyły się zgodnie z prawem, bo immunitet prezesa NIK-u nie chroni jego nieruchomości. Innego zdania jest Marian Banaś, który w liście do marszałek Sejmu Elżbiety Witek napisał, że przeszukania odbyły się z naruszeniem prawa i zaznaczył, że posiada treść opinii Biura Analiz Sejmowych, z której wynika, że wobec osoby z immunitetem nie wolno podejmować tego rodzaju czynności. Pełnomocnik prezesa NIK-u zapowiedział złożenie zażalenia w tej sprawie. To będzie aktywna i energiczna kampania, mówi mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło, którą dziś ogłoszono szefową kampanii Andrzeja Dudy. Prezydenta wspierać się w najbliższych miesiącach będą też m.in. Beata Szydło jako szefowa sztabu programowego i Joachim Brudziński jako szef sztabu organizacyjnego. Kampania także, która bardzo mocno akcentuje wartości, która bardzo mocno akcentuje rodzinę. Kampania, w której liczy się nie tylko wolność słowa, ale także odpowiedzialność za słowo. Tutaj muszę powiedzieć, prezydent bardzo akcentuje rolę ludzi młodych i wierzymy, że to właśnie dla nich będziemy zmieniać standardy życia politycznego. Jutro w południe wyruszy tak zwany Duda Bus. Prezydent odwiedzi Kutno, Turek i Łowicz. Dziś o głosy wyborców zabiegał m.in. kandydat Ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził województwo świętokrzyskie. Spotkał się tam z mieszkańcami Jędrzejowa i Sędziszowa, gdzie mówił m.in., że najważniejszą ideą, dla której startuje w wyborach, jest przywrócenie normalności i braterstwa między Polakami. Podział polityczny, który się zaostrzył w ostatnich latach, jest katastrofą dla bezpieczeństwa państwa, a prezydent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Żeby państwo było silne, to ludzie muszą ze sobą rozmawiać. Państwo może być silne w zjednoczeniu swoich obywateli, podkreślił szef PSL-u. Ma zmniejszyć napływ imigrantów i sprawić, by na Wyspy Brytyjskie trafiali naukowcy i inżynierowie zamiast pracowników fizycznych. Rząd w Londynie przedstawił nowy pobrexitowy system kontroli imigracji. Zakłada on m.in., że znikną preferencje dla obywateli Unii. Drzwi Wielkiej Brytanii będą teraz otwarte tak samo szeroko dla Pakistańczyka, jak i Polaka. Co będzie trzeba zrobić, by po 1 stycznia przyszłego roku móc zamieszkać na Wyspach? To tłumaczy nasz korespondent Adam Dąbrowski. Pan Kowalski, pan Singh czy pan Schmidt będą musieli uzbierać 70 punktów. Najpierw podstawy, czyli 3 wymagania obowiązkowe. Po pierwsze, trzeba już mieć konkretną ofertę pracy. Po drugie, musi to być praca wymagająca wyższych kwalifikacji, a więc już nie praca kelnera czy zrywacza owoców. Wreszcie trzecie kluczowe pytanie. Czy mówisz odpowiednio dobrze po angielsku? Za spełnienie tych wymogów potencjalny imigrant dostanie 50 punktów, brakuje więc 20. Może je dostać za doktorat przydatny przy wykonywanej pracy. Doktorat z nauk ścisłych wart będzie 2 razy więcej, 20 punktów. By drzwi do Brytanii się otworzyły, można też dostać punkty za odpowiednio wysoką pensję. A jeżeli nie, to szanse na wizę nie znikają, ale jest ważny warunek. Imigrant będzie musiał być pracownikiem sektora, w którym brakuje rąk do pracy. I tu jednak istnieje kryterium kwalifikacji. Chodzi na przykład o pielęgniarki czy inżynierów, ale nie sprzątacza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Gary Clark Jr. na początek naszego spotkania i mam głęboką nadzieję, że najbliższe 49 minut spędzą Państwo z programem trzecim i audycją Trzy Wymiary Gitary. Jak zwykle, bo deklarowałem to w pierwszej odsłonie Trzech Wymiarów Gitary, to jeszcze było 13 w dawnych bardzo czasach, jak zwykle nie ma planu tej audycji. Z takiego pierwszego zarysu wynika, że dziś posłuchamy oczywiście gitarowej muzyki. Będzie to w głównej mierze muzyka bluesowa. No, ale w związku z tym, że Państwo odnajdują takie momenty naszych spotkań, które nazwaliśmy radiem lampowym, czyli pojawi się jeden utwór gitarowy z zamierzchłych czasów, ale zapewniam, że będzie bardzo piękny. No i w związku z tym, że niektórzy z Państwa domagają się obecności kobiet w naszych spotkaniach, dziś też będzie cudowna wokalistka i od razu na wstępie powiem, że nie będzie to ani Agata Karczewska, ani Beth Hart, ani Zaz. I gdyby ktoś z Państwa chciał się zabawić teraz, to proszę ewentualnie dać znać, któż mógłby to być i kto sprawiłby Państwu przyjemność. A, no i będą zaproszenia i te zaproszenia rozdaję od razu na początku, dlatego że potem jakoś kurczy nam się czas. No i to są zaproszenia na koncert w najbliższy piątek, 21 lutego do Zgierza, do klubu Agrawka. Początek koncertu o godzinie 20. Zespół One zaprasza Państwa na koncert Zgierz, klub Agrawka, godzina 20. W najbliższy piątek, 21 lutego. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Ostatni koncert, który odbył się w Jarocinie, był niezwykle udany i proszę zobaczyć zespół One na żywo. Żeby Państwa zachęcić, sięgnąłem po pierwszą debiutancką płytę tej polskiej formacji, która była zatytułowana Enjoying. No i utwór, który otwierał tę płytę, był zatytułowany Innocent Romantic. Zespół One, teraz w Trzech Wymiarach Gitary, w piątek w Zgierzu. Zaproszenia czekają u Piotra. 2 dwójki i 7 trójek, proszę zadzwonić. 2 podwójne zaproszenia do Zgierza, do klubu Agrawka na godzinę 20. W piątek 21 lutego zespół One wystąpi dla Państwa. A teraz zespół One w radiu. Guns and bed me down wherever you do. If you make it, you should take it. No, just go around dress guns and bed me down wherever you do. dress your guns and bed me down wherever you do. If you make it, you should take it. No, I'm just going around and dress your guns and bed me down wherever you do. Innocent Romantic, zespół One w Zgierzu o 20, w najbliższy piątek 21 lutego. I jeśli Państwo wybiorą się na ten koncert, spotka Państwa miłe zaskoczenie, jak mi się wydaje, dlatego że od tej debiutanckiej płyty w zespole One wiele się zmieniło i teraz wokalistką tego zespołu jest obdarzona cudownym głosem panna Sylwia. Proszę się z nimi spotkać, zespół One w Zgierzu w klubie Agrawka o 20, 21 lutego. No i to tyle. Zaproszenia już rozdane. Pani Dorota wybierze się na ten koncert i jeszcze pan Arnold z osobami towarzyszącymi. Życzę wszystkim Państwu, którzy zdecydują się na ten koncert, aby był udany i aby Państwo dobrze się na tym koncercie bawili. No to my sięgamy po kolejną płytę i nim odtworzymy utwór z tej płyty, muszę Państwu powiedzieć, że przeżyłem ostatnio horror. Ci z Państwa, którzy zbierają płyty, będą wiedzieli, o co chodzi i będą odrobinę współczuć prowadzącemu. Mianowicie wydawało mi się, że zgubiłem najnowszą płytę Tinsley'a. Dzisiaj, kiedy wszedłem do radia, okazało się, że pod sterną innych płyt jest płyta Ice Cream in Hell, czyli najnowsza płyta Tinsley'a Ellisa. I dziś z tej płyty, jako wraz wielkiej radości, chyba aż dwa utwory. When you call a man a fool, you're all out fooling yourself. Stop down each other's hearts and ask those suckers flat. I know it's kind of hard to bring a dead thing back. Why you feel like you had to put my love in on shelf. When you call about a fool, you're all a fool in yourself. When we took our love and door to door, made us miss our good thing more and more. I tell everybody that I know, and they all agree. Don't let it go to your taxi. Don't tell me you don't love me, that you're saving it for someone else. When you call a man a fool, you're all that fooling yourself. When you call a man a fool, you're all that fooling yourself. When you call a man a fool, you are that fooling yourself. W programie trzecim Polskiego Radia wspólnie słuchamy płyt, czyli trzy wymiary gitary, jak w każdą środę po 22. I dziś ta płyta, Ice Cream in Hell, autorem jest Tinsley Ellis, trafiona aż dwa razy, dlatego że cudownie się odnalazła, ale nie tylko. Drugi utwór chcę Państwu zaprezentować również po to, by posłuchali Państwo, jak wiele możliwości ma Tinsley, jakim jest kapitalnym gitarzystą i jak ładnie śpiewa. Za nami utwór Fooling Yourself, a teraz jeszcze Hole in My Heart. When my tears won't stop falling down, oh, I'm all out of laughter, like a sad old circus clown. Ever since we've been apart, I got a hole shaped like you in my heart. I ain't got no one to talk to, tell my troubles to. Soul to laugh with when the sun comes peeking through. Ever since we've been apart, better happened long time ago. It was like a funeral procession when it came on really slow. Ever since we've been apart, I got a hole shaped like you in my heart. Hole in my heart. Tinsley Ellis ze swojej nowej płyty Ice Cream in Hell. Mam nadzieję, że ten blues zadowolił nawet wybrednego bardzo słuchacza Stefana. Pozdrowienia z Mielca. Wiem, że Stefan słucha, bo już pierwszą korespondencję otrzymałem. Gdyby ktoś z Państwa chciał korespondować z programem wspólnie, słuchając płyt, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Anna Regulska, nad całością czuwa Piotr Kordaszewski i sięgamy po kolejną gitarę. Tym razem jest ona w ręku Toronto Cannona. Oh,

tylko gitara i jej głos. Czy państwo podobnie jak prowadzący są zachwyceni tą perłą z archiwum studia imienia Agnieszki Osieckiej? Skanganazji w takim składzie wtedy nas odwiedzili, tylko gitarzysta i Skin na w pełnej krasie, czyli cały zespół będzie można zobaczyć w Polsce na jesiennych koncertach Skanganazji. Cieszę się i postanowiłem się tą radością z państwem podzielić. No i co by teraz wybrać? Rzadko gramy przeboje podczas naszych spotkań, a dziś może jest taka okazja. trudno to zapowiadać, bo wszyscy znają ten genialny utwór. My Father's Eyes to był Eric Clapton. Na pewno nie istnieje, tego jestem pewien, spowalniacz czasu, ale istnieje na pewno demon przyspieszenia. I ten demon zwykle odzywa się w środowe wieczory w trakcie audycji Trzy Wymiary Gitary. Jeszcze tylko kwadrans przed nami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz kolejna płyta, mniej przebojowa, co nie znaczy, że brzydka, do wspólnego słuchania Joe Louis Walka. Joe Louis Walker w programie Trzy Wymiary Gitary. 11 minut nam zostało do końca dzisiejszego spotkania, w związku z tym muszę trochę przyspieszyć, a przede wszystkim chcę zdążyć z prezentacją Radia Lampowego. Wytłumaczę słuchaczom, którzy być może dość przypadkowo znaleźli się dziś przy radioodbiorniku i w towarzystwie programu Trzeciego Polskiego Radia. Otóż Radio Lampowe wymyśliliśmy kiedyś wspólnie ze słuchaczami, prezentując utwory nie najnowsze, ba, nawet te, które pochodzą z lat 50. albo 60. ubiegłego stulecia. A dlaczego Radio Lampowe? Dlatego, że uważaliśmy wspólnie ze słuchaczami gitarowymi, że